Sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 25 grudnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Minister energii pisze do protestujących pod ziemią górników z kopalni Silesia. Jest gotowy pomóc rozwiązać spór. Prezydent Ukrainy mówi o bardzo dobrych rozmowach z wysłannikami Donalda Trumpa negocjującymi plan pokojowy. Tłumy poznaniaków i turystów przyciąga jedna z największych szopek w Europie przygotowana przez franciszkanów. Minister energii zaprasza przedstawicieli protestujących górników z kopalni Silesia na spotkanie. Miłosz Motyka skierował do nich list w tej sprawie. Rozmowy miałyby się odbyć 7 stycznia w Katowicach. Szef resortu energii zadeklarował gotowość do wsparcia dialogu społecznego i udział w rozmowach dotyczących sporu. 21 protestujących pod ziemią górników domaga się nowelizacji ustawy górniczej, tak aby obejmowała także pracowników prywatnych zakładów. W odpowiedzi na list ministra protestujący zażądali też, aby w przypadku likwidacji ich kopalni pracownicy zostali przeniesieni do innych. Są dobre pomysły, które mogą doprowadzić do trwałego pokoju, oświadczył prezydent Ukrainy po rozmowie ze specjalnymi wysłannikami Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski ujawnił, że umówione zostały pewne istotne szczegóły w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy. Rozmawialiśmy prawie godzinę z przedstawicielami prezydenta Stanów Zjednoczonych, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. To była naprawdę dobra rozmowa, dużo szczegółów, są dobre pomysły, omówiliśmy je. Mamy też kilka nowych pomysłów na to, jak przybliżyć prawdziwy pokój, a to dotyczy formatów, spotkań i terminów. Naprawdę pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby przybliżyć zakończenie tej wojny, podkreślił prezydent Ukrainy. Wyraził też nadzieję, że dzisiejsze świąteczne ustalenia i omówione pomysły okażą się przydatne. Osoby poszukujące pracy mogą liczyć na większą przejrzystość wynagrodzeń. To wszystko dzięki nowelizacji kodeksu pracy i wprowadzeniu unijnej dyrektywy. Kandydaci mają teraz możliwość poznania widełek wynagrodzenia jeszcze przed rozmową kwalifikacyjną. Wcześniej informacje o wynagrodzeniu kandydat mógł poznać dopiero w trakcie procesu rekrutacyjnego, co mogło prowadzić do marnowania czasu, gdy oczekiwania finansowe kandydata przekraczały możliwości firmy. Jak zauważa profesor Radosław Piwowarski z Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, ma to szczególne znaczenie dla młodych ludzi, którzy teraz mogą zapoznać się z widełkami wynagrodzenia już w ogłoszeniu o pracę. Nie będą mogli być też na przykład zmanipulowani wtedy, kiedy przyjdą, nawet bez ogłoszenia, gdyż przed samym momentem rozpoczęcia negocjacji będzie on musiał ich poinformować o danej kwocie czy widełkach płacowych. Dodatkowo od czerwca przyszłego roku pracownicy zatrudnieni w danej firmie będą mieli możliwość dowiedzenia się, jakie jest średnie wynagrodzenie na tym samym stanowisku. Tematem wynagrodzeń zajął się Kacper Józefowicz. Jedną z największych szopek bożonarodzeniowych w Europie można oglądać w Poznaniu. Jej budowa u franciszkanów trwała 6 tygodni. W tym roku są nawiązania do Pieśni Słonecznej, napisanej 800 lat temu przez Franciszka z Asyżu. Mamy tam zawarte pewne elementy przyrody, poprzez które Franciszek chwali Boga jako Stwórcę. Dlatego wierni, którzy przyjdą w tym roku, będą mogli zobaczyć te motywy związane z przyrodą, czyli słońce, księżyc, wodę, ogień. Cudowna, właśnie te światełka, wszystko dopracowane. Jestem pod wrażeniem samego nawet materiału, jeżeli chodzi o to niebo, ile tutaj tego trzeba było przygotować, zrobić, złożyć wszystko i wszystko ładnie, wspólnie się komponuje, no niesamowicie. Bardzo ładne. To jest tak żywe, robi to wrażenie, że komuś się chce po prostu tak co roku to przygotowywać. Szopkę u franciszkanów w kościele przy Placu Bernardyńskim można oglądać do 2 lutego. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Kutnie, Otwocku i Skarżysku Kamiennej, zła w Bydgoszczy, Mielcu, Nakle nad Notecią, Pile, Siedlcach, Starachowicach, Warszawie i Zgierzu. Główny inspektorat ochrony środowiska podkreśla, że gdy jakość powietrza jest bardzo zła, osoby chore i starsze, kobiety w ciąży i małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na zewnątrz. Pozostałe osoby powinny ograniczyć je do niezbędnego minimum. 13% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najwięcej energii wytwarza się teraz z węgla kamiennego, 41%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

niczym niedopowiedziane zdania, które zostają w powietrzu jeszcze długo po tym, gdy ktoś już wyszedł. Strange Pop i Goodbye Song, czyli spokojne odwrócenie głowy, ostatnie spojrzenie przez ramię. A przecież to dopiero początek. Przed nami 2 godziny ukojenia, tego dźwiękowego i tego świątecznego. 517 wydanie Off Control przy zgaszonym świetle, chociaż blask światełek choinki jest dzisiaj jak najbardziej wskazany. Grzegorz Leczkowski i Mateusz Tomaszuk. Będziemy razem do 23:00. Taka zasada, nie otwieraj pudełek, jeżeli nie jesteś gotów zobaczyć, co w nich siedzi. Dusk and Harmony w Open the Box robi dokładnie odwrotnie. Zachęca, prowokuje, zmusza do zajrzenia do środka. Cold Wave'owa narracja o głębokiej ciekawości, która bywa czasem silniejsza niż strach. We'll be right back. To skoro pudełko mamy już otwarte, pozostaje pytanie, czy to, co znaleźliśmy, było wyborem, czy jednak przeznaczeniem? Fate od Dusk and Harmony brzmi trochę niczym taki marsz po cienkiej linii między wolną wolą a pogodzeniem się z tym, co jest nam przeznaczone. Są zespoły, które na żywo brzmią jeszcze bardziej dosadnie niż na płytach. Myślę, że The Cure nie mają sobie równych. Thank you. utwór Trust w wersji koncertowej, który brzmi jakby każde słowo było wypowiadane po raz ostatni, bez filtra, bez dystansu. Ale kiedy do gry wchodzi Robert Smith, no to wiadomo, że będziemy mieli do czynienia z czystą, nieprzetworzoną szczerością, dokładnie taką, jaką oczekuje się od zaufania. Trust w wersji live prosto z Michigan z roku 93. And to keep samo jak w naszym życiu. Some days are darker. Niektóre dni są ciemniejsze, ale potem przychodzi przysłowiowa wiosna. Swego czasu w Off Control zasłuchiwaliśmy się utworem Dead Romance, no a dzisiaj propozycja nocnej przejażdżki i to takiej, która ma nas ukoić, ma nas zbudować na nowo. Pragnienie przejażdżki, która pojawia się w chwilach naszego przesilenia. Jeżeli akurat Państwo wyruszają teraz w taką wyprawę, albo jeżeli już wyruszyli, myślę, że warto też nie zapominać o tym utworze. Left forward. another chance to make things right. Crumble and fall by the wayside. Another chance to set things straight. We're there and die as another day breaks from the light. Matter. Nocna i dźwiękowa rozmowa z samym sobą, bez świadków, bez taryfy ulgowej, o niewidzialnym ciężarze, który nosimy nawet, jeżeli nikt go nie widzi. Mroczne i bardzo emocjonalne spektakle, które poddają się i lirycznej zadumie, ale też próbują pomóc w odpowiedziach na pytania dotyczących celu, dotyczących sensu, chociaż niewykluczone, że również pośrednio naszej motywacji. Could I stay the honest one? Black Tape and the Blue Girl pytają o uczciwość. Nie wobec świata, ale wobec samego siebie. Thank you. rok 2003 i Never Neverland. Może ktoś z Państwa pamięta ten album. In a State, czyli klasyk, który nigdy się nie starzeje. No bo stan zawieszenia, stan niepewności i takiego wewnętrznego chaosu jest zawsze aktualny. Niczym wąski promień światła. Omens, czyli dźwiękowa opowieść o próbie podejmowania decyzji, ale też jest wezwanie, bardzo ważne wyzwanie do podjęcia bardzo ważnego skoku, mimo że cel pozostaje niepewny. Do 22:00 czas w Off Control umilać nam będzie muzyczna czarodziejka, tak właśnie zwykło się o niej mówić. Może niektórzy Państwo już wiedzą, o kogo chodzi. J. H. Weisenberg, która ukrywa się pod pseudonimem Dark Hair. No more.